ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان ورونو الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول ته دخبل دین سمجھ او پدید عمل کولو توفیق را نصیب کی دمخ کی جمعین بیان د دی شورو چداد ربی العول اغمیاشتا چی پدی میاش کی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دنیا ته الله را لې غلو پیدا کړو او دغه د الله حبیب صلی الله علیه و سلم په دې میاشت د ربیع الاول کې د دې نیمګړې فانی دنیا نه رخصت شوه ده د الله د حبیب صلی الله علیه و سلم د دې مخکینی میاشتې چې سفر دی داغې په دې اخر کې بیماری شروع شوه او بیماری رستر رز ډېرې دا تر دې چې په دې میاش کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم د پیر پرز چې موږ او تاسو ورته د ګل رضوایو د دنیا نه د الله حبیب صلی الله علیه وسلم رخصت شوی دی. او د وفات نفس داسې پیشنګوي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم تا د الله د طرف نشوي وي چې دا د دې خبردارې او چې بس د الله حبیب د دنیا نروان دي. سوره نصر نازل شو دیو جن د دې سوره نصر یو نوم ده سوره التوديع. د سوره نصر یو نوم ده سوره التوديع یعنی د الله د حبیب د رخصتای سوره. بخاری شریف کې راغلی امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم اور سر ناس تو او د دې سوره نصر تپوس ته وکو چې د دې سوره کې الله رب العزت څه فرمایي د چا سوي چا سوي اخر کې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما تپوس وکو وې دې سوره څه مقصد دې دې کې الله سوي ناورت و یا امیر المومنین هی اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی قربان دیکی دا اللہ دا حبیب دا نیٹھے ذکر دے اے رب کریم دا فیصلہ کڑی ما یا تنستا سنوان لیولسل اللہ وی حبیبا دا اس یو بنی آدم دا پارا تا سن مخ کې ما په دې دنیا کې هميشه پاتې کې دل ملي لیکلي او د الله فیصله د الله وی حبیبا پتا صبحم وفات او مرګ راځي او دا دشمنان د دین دای بمړ کېږي بیا به د الله دربار کې ستاسو فیصله کېږي ځکه که ستاسو خیال وي د دنیا د کله نه چې جوړا دا نو د حق او د باطل د ټکراو میدان دی په هر صدای کې حق او باطل د یو بل سره ټکراو وي. الله وی هاغان خصمان اختصموا فی ربهم وای دا دوه ډلې دي یو بل سره جګړې دي او جنگیم د الله د توحید او د دین باره کې دی یو بل سره. دارنګ الله فیصله کړی چې ار شی بفنا کیږي صرف ذات او وجه د الله د فنانا هغه مستثنا ده. سوره رحمان کې موي کل من علیها فان سمره چې دی دنیا تراغلی په دې ټول بفنا راځي ويبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام یو استاد رب ذات فاتکی دو والده دغه نبی علیہ الصلات والسلام دا بیماری ورسره ورسره دا سډیره دا تر دې پوری چې د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم اخیرنی زل چی کتلیو نو دا دا تیر رضوا خلق دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو پسی امامتی کی ولارو او دا اخیرنی موزو دا سبا موز اخیرنی موزو دا سبا موزو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا بیمارین لگ خوش ہو نو د حجرې پرده اوچته کا د مسجد نبوي او د حجرې د دروازې باندې پرده وا پرده اوچته کا ونظر الى المسلمين وهم صفوف في الصلاه خلف ابي بكر فاعجبه ذلك وتبسم صلوات الله وسلامه عليه د الله حبيب پردو چتکا او خلق صفونه ولاړ دي په مسجد نبوي کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه پسې د الله حبيب لیډر خوند ورکو نو تبسم وکړو ا مسلمانانو چې وکړل چې الله حبيب پردو چتکا غني بار روزي حتى هم المسلمون ان يتركوا ما فيه من الصلاه لفرحهم به ان قريب وجه مسلمانانو مسفريخ ہے دا الله دا حبيب د دې کتو د خوشالۍ د وجنا ان قريب واچ موزه سکړه فريخ ہے ابو بکر رضی الله عنه لم چې پته ولګي دا غم د مسلمان رسو کې دو نو دا الله حبيب اشاره او کچنا تاسو په خپل ځای برقرار شئ وارخص ستار پرده را کتکا وکانا اخر العهد به عليه الصلاه والسلام دا اخر نکتل به خپل مسجد ته نکتل او دا د تیر رضوا د کله چې موږ شو د سبا ابو بکر رضی الله عنه راغې او د خپل لور بیبي عائشه صدیقه رضی الله عنها کور ته وردن نشو وای زه خدا سي ګورم لکه د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم درد لري شوی نن خو تکلیف نشته د دې یو کور مدینه منوره کې بارو مقام سنح ورته وای د مدینه مشرق طرف تا ویزب لکور تلاړ شمنن د الله د حبيب طبيعت خره او دا د موږ ته په مشک مقتل نو په اسمانه سور شلا دي کې د اهل علم اختلاف د رستو ذکر کو یو قول دا دی چې د صلات زحا په دی وخت کې د دواړو جهان سردار د دې نیمګړي دنیا نا روح پرواز وکړو یو قول دا دی چې نه بعد الزوال یو قول څه دی بعد الزوال یو قول دا چې د زوال نه پس د پیر پرز جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دې د غمونو دنیا نه رخصت شو او همیشه همیشه د خوشالو او د سکون او د اطمینان کور ته ورسېدو وفات نه پس د صحابه کرامو په منځ کې د اختلاف راغی ځکه دا یو لوی غم او دا داسې غم او کدا الله رحم کرم نه وې نو دا امت ته د سنبالېدو غم نو دا د سنبالېدو غم نو با صحابه خدا سي پریشان او چکور کې کې ناز تک بازی دمر لوی لوی اشخاص عمر رضی اللہ عنہ تور رویستا وی کچاووی چې نبی ریح السلام وفات تے نزبا قتلو ابو بکر رضی اللہ عنہ پسی خبر لارو نا ابو بکر رضی اللہ عنہ راغی آو دا اللہ دا حبیب کور تورنن آواتو الله په حبيب باندې مخوانه پردو پرثوا زنانم ناس تي وین شون کې د پرده حکم راغلو ټول زنانو مخونه پټ کړ صرف لور بيبي او کم محارم چون هغه مخونه پټ نکړ ابو بکر رضی الله نو کور ته وردن نشو او کم زنانه چې د الله د حبيب بيبيانې یادت وی غیر محارم وي ناغې مخونه پټ کړ د الله په حبيب باندې فردا کپڑا پرثوا نا ابو بکر رضی الله نو کپڑا د مخ مبارک نو چتاک او دا سراټیټ شو یقبلوه ويبکی د الله حبيب خپلونو او جړلې د الله حبيب خپل کو پدی جبه باندې وردی ته جبه وای د الله حبيب صلى الله عليه وسلم دې په دې جبهه باندې خلکو اوی فرمایل مور پلار می در نه قربان شاه تچی پجوندون سنگا کلی پوس نرم وی نداسی دا وفات نپسم یهی اگر جماعت تراغی او مسجد نبوی کی ممبر تو خطو داد ابو بکر رضی اللہ عنو دلوی شان نخدا دا غم بلچانشو سنبالو لے خود دا غم سنبال کو غم سکو سنبال کو اٹھول امت امرا سنبال کو ممبر تو خطو او خلکو ته وی چې الله حبیب وفات شه او دا آیات د سوره ال عمران وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اله العالمین وین نه محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم مگر رسول دا الله دے دین مخک دے انبیاء علیہ السلام رسولان تیر شوی دی دایا تی پدا سے انداز کیوئی چو عمر رضی اللہ عنوئی واللہ ما علمتو ان هذه الآیت انزلت قبل اليوم وی قسم دے ما دا سے نوی کنی جد آیات دی رضی نمخ کے نازل شوی ماوی اس دا برا نتا گئے اٹھو لمت دا خبر تسلیم کا چیاو دا دوار جہان و سردار دا دی فانی او دا نمگڑی دنیا نا لاؤ او دا ابو بکر رضی اللہ عنو دا خطبی مختلف الفاظ راغلی دام پکیری وی فرمائل وی فمن کان اللہو هر اسوک چیو اللی ربو فین اللہ حی اللہ یمود اللہ میش جون دے دے فنا و زوال پن رازی ومن کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وینزلوه الہا فقد حلک الہوه چاچی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و بندگی کولا او داغن الہ و معبود جوڑ کرنیو نو دا اللہ حبیب وفات شو ویدہ الفتق اللہ ایوہ الناس واعتصمو بدینکم وتوکلو علی ربکم فإن دین اللہ قائم وإن کلمة اللہ تاما دا اللہ نویرے گے خلقو دا اللہ دین کلکرونی سیفا اللہ توکلو کئیم دا اللہ دین قائم دے دین مکمل شوئے کہ نبی ریح السلام لارن دین قائم او باقی دے حلال اللہ سرگن کڑی حرام سرگن شوئی اوے واللہ نا لا نبالی من اجلب آلینا من خلق اللہ ان سیوفنا لمسلولا قسم پا اللہ منگ فروان لرو کچا مسلمانانو اسلام تا پکھگی سترگو قتل نزمونگ توری رتی کو نبار دی منگ دا اللہ دا حبیب پا وحکم جہاد کرو آو تر سوچ سا غڑی گی ندا سے بکھو دا مسله خو حل شو چې خلکو دا تسلیم ک چې او دواړو جهانو سردار د دنیا نه رخصت شو دی پسې اهم کارونه و دا وفات ما تاسو لوي د ګل پرزو د پیر رس چې ورته مونږ وایو وختو نو علما او دوه قولونه ذکر کړي ورستو د یو صحیح قول تفسیر وکاو سوک وی دا دا ساخ وقتو بعض اهل علم وی بعد الزوالو بعد الزوال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روح دا بدن مبارکنا پرواز رکو او یو اهم امور امت مسلمت مخلشول یو خود طولو نا اهم خبر داو ورکل داسې وی چې اهم کارو نه د داغې نه کمې کټې درجی والے چې ابته رستو کې ابته سکه رستو کې وي. نبی رسول الله حکم او چې مال طرف ته توجه کوی به بل پلم ګوره د الله د حبیب حکم او چې په جنازي او مړي دفن کولو کې تلوار کوي خدای ته چې د امت مشر جوړ نه وي بے مشرا قوم خدر پدر وي خاورې پسر وي نو اهم خبره او مشر جوړول خلیفہ جوړول د الله د حبیب دا دفن کې تاخير راغی رستو به ذکر کو ليلة الاربعاء د بوت پښپی باندې د الله د حبيب دفن شوه دا ورځم تیر شو د پیر سبا د منګل د پنځم ورځم تیر شو د شورو پښبا خليفه سره بیعت شو ابو بکر صدیق رضی الله عنه او صحابه را ل وی زموږ د دین لپاره د الله حبيب ستاسو انتخاب کړي اغه دې د دنیا کې اوسې موږ ته په مصلي او درولې یاد دي در لمخې جمعه کې تیر سوره کوم زونه کړو د الله حبيب ولس منزنا د الله د حبيب په حيات مبارکه کې صدیق رضی الله عنه مت ادا کړ نو چې موږ له دین د فار خوخ کې د دنیا باندې شیخ یو دنیوي کار دې د فار د څنګه نه خوخو ټول صحابه کرامو بیعتو ادا پیشنګوی د مخکې طرف نه راغلی یو بډای زنانه نبی دې سلام تر راغلی او د مسلې تپوسې ته وکړه دا بډای چتر ډېر او خيار او قربان کزې بیا را نه متا سنې نشانه به تپوس کو وی ابو بکر نه تپوس وکړه رضی الله عنه بډای اوسو قدم شوا شر بیا وای وی کا ابو بکر نشانه تپوس وکړه وی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه تپوس وی کومر فاروق رضی اللہ عنہ دی وی د عثمان رضی اللہ عنہ نه تپوس بډای ورته وای کدا عثمان رضی اللہ عنہ دی الله دی ورته وای بیا په جوړ سکه پس دا دا د زمکه د اخیټه درته د زمخه د نشانه به تر د فتنو په دور کې په جوړ سکه فنا خواسم یوزل راضی د جې د فتنو د مصیبتونو او د دین د تکالیف او د دور نمخ کې خار او لو رسیږي ندام یو لوی غنیمت ده ندا په شنګوي د مخ کې نه زوای عزت مندو ملاوي چې کله خلیفہ جوړ شو نبی عليه الصلاة والسلام ماتا ستوي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت ده نبی عليه السلام د پیر فرس پیدا شوه او د پیر پرز ورته پیغمبري ملا هوا وا خرج من مکه مهاجرا يوم الاثنين مشرکان چې د مکه نه شړلو دام د پیر رسوا وا دخل المدينه يوم الاثنين د پیر رسوا چې سردار د عالمین خپل مبارک قدم د مدینه پر مکه کې و وما ته يوم الاثنين او د الله حبيب د پیر پرز وفات شو او د الله یو عجیب شان ده بعضي دوستي داسې مقرر کړی چې دا بره نه د الله د حبيب درش په تکاله عمر د ابو بکر صدیق رضی الله عنه درش په تکاله عمر د الله د حبيب د وفات سبب د زهر نو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د وفات سبب د زهر نو عائشه بیبي فرمایي زد و علی سر تناست قال لی ابو بکر ایو یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لور بی بی توید اللہ حبیب پا کمر از وفاتو ناور توید بابا جی دا پیر پر ناور توید انی لارجو ان اموت فیه زمان ممید دادی چی دا پیر پر از وفات کی گا و آغا شان اللہ و کل ابو بکر رضی اللہ عنو د پیر پرز د دنیا نه لاړ دی د الله حبيب د پیر د يوم الاثنين باندې د الله حبيب وفات شوه د پیر پرز وا دفن ليله الاربعاء د د بود پشپی باندې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دفن کړی شوی دی. دا عائشی بی بی رضی اللہ عنہا یو قول لے آ فرمائی وید پیر رضوا او دا اللہ حبیب وفات شو ہی نزاغت شمس کلا چنور دا زائل شو آنس رضی اللہ عنہ وی خیرنے نظر چما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکڑو او غی جوندیو دا د پیر رضوا پرده اوچتا کا خلق د ابوبکر رضی الله عنه پسیو نا او انس رضی الله عنه فانا زر تو ال وجهه کانه ورقه مصحف ما الله د حبیب چهره مبارک ته وکتل تا وی چې د قران شریف پاڼه لا دغه د پاڼه په شان زلې دو او پرکې دو او په دغه رضمانه په اخره عیسی کې وفات شوه دی. دغه علماو لیکلي صحیح قول دا دی چې ان الوفات وقعت بعد الزوال. د نبی عليه السلام وفات د پیر پرز د زوال نه پس شوه دی. او د تاریخ علماو ذکر کړي اے دوی شرازي د سفر د میاشتې تیرې مامخ کی میاشت ته د سفر میاشت وی مامخ کی جمعه ویلو چې د اسلامي میاشت نمونه ذکر کوي چې یاد کوي چې یاد کړی وای ماشاءالله په خپل اسلامي جوی نمونه یاد کوي. سفر کې نبی رحمه السلام په دویشتم د سفر باندې بیمار شو. اتاست ویلې شو چې د الله حبیب او جنازې تلاړو نو سر کې درد او د الله د حبیب یو وین زواره حانا رضی الله تعالی عنها د دې په کور کې بیماری لګېدلې و. بیا بیماری زیاتېدا لدا بیماری تر دې چې د پیر رضی ترور رسیدا او جناب نبی کریم علیه السلام د پیر پرد بعد الزوال وفات شوه دی. بعد الزوال د الله حبیب وفات شوه او مسلم شریف حدیث کې راغلی قبض النبی صلی الله علیه وسلم وهو ابن 63 وقبض عمر وهو ابن 63 د الله حبیب د دې نیمګړي دنیا نه لاړو درشپیت کال عمرو او د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه عمرم درشپیت کالو او د ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمرم درشپیت کالو درشپیت کالو د الله د حبیب د غسل بارکی یو اهم خبره صحابه کرام ته مخه لښوا چې کله خلیفہ جوړ شو غسل مسله رااله نو دا اسانه خبره نه وه د دواړو جهانو سردار ته غسل ورکول. صحابه تردد شو چې دا غسل ورکو نو څوک بدای چې دا جامې د بدن نظری کی دغه دا معمولی بدن خو نو مقام مردگانو نظر زر په تختی جامې لري. صحابه کرامو لاس دې ته نو ورتل چې څه چل وکاو د الله حبیب تا غسل ورکو نو جامو د پاسه ورکو یا که جامې لري کو نو الٰہی العالمین فدای او خوب راوستو حتا ما منهم احد الا وزقنه فی صدره. صحابه کدا سکس نو چې دا غدا زنه په دې سینه پرته و جټي والا زنه په کوم ځای پرته ټول باندې پرکالی او آرام راغې. ثم کلمهم مکلم بالناحیه البیت لا يدرون من هو. د الله د حبیب د حجرې دی او ګټنه आवाज شو خدا عزیز خدا جی وی صحابه او لا پته نه لګیږي چې دا څوک دی حدیث الفاظ تدی لا یدرون من هو صحابه کرام تدا پتا نو چې څوک دی خو یو आवाज یو کو ویدا الله حبیب ته غسل ورکای و علیه ثیابه او جامې بد بدن د فاسه دی د پاسه وبا چوي نرم نرم لا سو هي او د الله حبیب د خپل جامونا خالی کوي با دین د الله حبیب خالی کوي ما د الله حبیب تا د جامو د پاسه غسل ورکړې شوی قمیص مبارکو او هغه د پاسه نرم نرم لاس سروبا چولې نرم نرمي طریقې سروبا کې دی شوی او غسل د پاره اهل بیت راجم شول سر ژوند او عباس رضی الله عنه وګور دا عاطفی आवाज چې کلا خلق د خیر نه ډکو نو د اختلافات او حل په دې طریقې مللا را لګل چې صحابه وي سوکو برنا الله رحم او کرم شو چون کې د خیر او برکت خلقو الله د دې اختلاف نه بچ کړ او دا عاطفی आवाजونه په نیکانو نیکانو خلقو شي تاسو تمخ کې د صدیق رضی الله عنه مناقب چې مونږ بیانول ویلې مو یو ځل صدیق رضی الله عنه د پلار بوت مات کړو د پلار والو نو مور ورته ویدا وا ما د ابوبکر رضی الله عنه والدا خاون توي دا بچي وا ما ویده چې پیدا کیدو نو ته وینا د شون کې د زنانه د پیدایش مسله د مرګ او ژوند مسله وي ما سره ډېر فکر ما د اسمان نه یو आवाज واورېدو چې یا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمه فی السماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وی اید اللہ بندی زیر و اخلا یو بچے دی پیدا کی اور نازاد دے دا ابو بکر رضی اللہ عنہ یوسف صد عتیق یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اید اللہ بندی زیر و اخلا دا سی بچے ملاوی گی چی دا اور نازاد دے اسمه فی السماء الصدیق و اتمانو نوکی ملائک بیجنی چی دا نم صدیق دے او تعالی پتا دا سوک در تا ملاوی گی اخیری زمان پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پاربا دا صاحب عمر کرے اسب عجیب عمر گرتیا وا اے یوزے سفر یوزے خوراک یوزے مشورہ تردی چی پروزی کی یوزے آرام فرمائی او حدیث کی راغ دین اللہ حبیب وی چیز قبر مبارکن را پور تشم یو طرف لب صدیق رضی اللہ عنوی او بل طرف لب سوکی ایو عجیب شان دے دا یو مسئلہ علماء ذکر کرے څوک چې چرته دفن شي زنده پښتانه وي وي خاورې جوړ د دې زیوا هغه راځي او زه د موږ یو دوست بيبي موفات او نوې کلی نه بار دفن کار اشتدار غوسو او جما په قبرستان خبرو کو نه رسول الله وي د موږ جنگ نه ټول ختم کو مې بس د دې خاورې د دې زیوا دې یو خبرې کوم خو چې توجه وي د شیخین او د ابوبکر صدیق او د عمر رضی الله عنه او د نبی رسول الله د پیدائش خار یا او دا بچا د شان بس تپوس کې چې دا هغه باقی من د خاور نه پیدا دي د کوم خار نه چې سید البشر پیدا دی د دروازو د پیدائش خار د کوم ځای و د روزي مبارکی شي غسل عباس رضی اللہ عنہ ورکو علی بن ابی طالب و فضل ابن عباس و او دا غرور و قسم ابن العباس و سامہ ابن زید دا رضی اللہ عنہم را جمع شول دیو انصاری صحابی دی اوس ابن خولی الانصاری دا بدری صحابی دی علی رضی اللہ عنہ دی اہل بیت چې غسل ورکولو بدول ابي زبل قسم در کوم د الله په ذات د الله په حبيب کې زموږ برخشته کړه دی کې خوشک نشته چې یو اتره دی یو زوم او د تر زويره انور د تر تامن دی د الله په ذات قسم در کوم ولې زموږ د الله په حبيب کې برخه نشته مالم پکې سرا کوي د غسل نو بس دته اجازه ته فاح قال له علي ادخل فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله حبيب علي رضي الله عنه غسل ورکو او حضرت عباس رضي الله عنه دا غبجو دا الله حبيب ورسرا پتخت اڑولو اڑولو باغي اڑولو اڑولو او غسل چې ورکول علي رضی الله عنه بيبي و امي ما اطيبك حيا و ميتا بلا رو مور می در نه قربان شه سپاک صافي ته پجوندونه او وفات نه پسم سمره پاک صافي او د الله حبيب تا غسل ورکړی شو مدینه منوره کې ډېر تاریخي ځایونه دي دا جان صاحبان کله مونږ وزو دا کوی او سشته په مدینه منوره کې قبا سره خوا کې یو کوی لري غي تبیر غرض سوی دا قبا کې لري او دا د صاد ابن خیسم رضی الله نو کویو دا الله حبیب بددی او بس کړي دا الله حبیب حکم کړو چې مال غسل اخوري نو د بیر غرض ته وبونه راکړي دې کې خپل پاک یو پوري د قبا سره نږدې دا کویو بیر غرض وې ما ته غسل د بیر غرض ته وبونه راکړي بیا په دې کې د صحابه اختلاف شو چې قبر د الله حبيب ته کوم ځای جوړ کو نو چا وي مکه مکرمه او چا سوي چا سوي سيدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغې هغه یو فرمایل چې نا د الله حبيب فرمایلي چې کوم ځای کې زو وفات شم زما قبر باندته او دا هغه زینب بهترین زینی کم زینه چې الله د خپل حبيب نو روح مبارک واغستو ویدا کټ لري کای کم زینه چې الله د حبيب سرير پروت ده او بد دغه ورته قبر وکړای دي دې کې قبر وکړای خو قبرونه دوه قسمه کې تاسو خیال وي یو ته مو شقي وایو بل ته لحد والا قبر وایو دې کوم د صحابه اختلاف و چې موږ سوکو شقي قبر جوړ کو کلا حد نو دو صحابه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه او دیم ابو طلح ابن سهل الانصاری دی ابو طلح رضی الله عنه په مدینه کې اوسم لحد جوړیږي د مدینه په قبرونو کې سره اوسم لحد جوړیږي نو دوی بدل لحد والا قبر کلستو او ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ با اغبل شانتی شیخی قبر جوڑولو بی بس دوارو پس خبر لیگو چه کم یو مخ کے راغ بس ها بکئی نابو طلح انصاری رضی اللہ عنہ راغ دا اللہ دا حبیب قبر لحد والاو دیو جن کم از مکہ کی چه لحد جوڑیگی نو لحد بہتر لے او کدا سی کم زور از مکہ دا چه لحد نجوڑیگی نو مجبوراً ببل قبر جوڑے لحد والا قبر دا الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم تا وکنسته شو دا الله حبیب زام ویلو زما په لحد کې بکا چخخت کیدای زما په لحد کې کچخخت بکیدای نو کچخخت په لحد کې خدای شي او جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تا جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام تا کفن ورکړی شو کفن د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته ورکړی شو د الله په حبيب صلی الله علیه وسلم د جنازي مسنګ شرو دا یو مسله د دین نو پدې کې امامتی چانه و ور کړې بعضی کتابونو لیکلي بعضی روایتو کې راغلي چې کله د الله د حبيب کفن دفن غسل کړې شو نو ډمبه وای ملائکو جنازه کړې داغه نفس انفرادی امت وردن نکیدو او دا الله په حبیب صلی الله علیه و سلم ځکه دمر خلق په حجره مبارکه کې راتل الله چې څومره برات الله وردن نشول او بي السلام علیک ایوه النبی ورحمت الله وبرکاته پدی ترتیب پات دیوجه دا صحیح قول دار صلات د الله په حبيب ځان ځان لښوي لم يا امهم احد عليه هیڅ پکې جنازه کې امامتي دلور کړې جنازه کې هیڅ امامتي دلور کړې او دا چې جنازه کې هیڅ امامتي او رشوي ني او د الله د حبيب د جنازي سره مشابهت وي نو دا د عثمان رضی الله عنه جنازه په موږ مناقب عثمان رضی الله عنه کې ذکر وکړو بابای او هغه ما مخکې جمعه کې ملي بیا هم تاسو له هم د جمعې موږ مناقب عثمان رضی الله چا سره هغه کې څټ کیږي نو دا موږ دلته جمع کوو د مرګورو لا چې غوای نه د غشېتا سره وبني بابای چا سره د عثمان رضی الله عنه د دوه جمعو غ مناقب وي داراړی جنور خلکو لپاره خیر څه شو راشي عثمان رضی الله عنه جنازم داسې شوی اچ باغیان او شهید کو کنا د به څوک دفن او جنازې نه نفرې خور څوک دفن او جنازې ته نفرې خور الله دې موږ او تاسو مدینه منورې ته پوسی تاسو یې آبه عثمان رضی الله عنه قبر بکی کې ډېر لری حد کې ده نو علماء لیکلی چې دا یې صد بقی نه ودا یو باغ کې پټ خخ کړو ورستو دا د بقی یې سره جوړ شوی دا ورستو د بقی یې سره جوړ شوی نو عثمان رضی الله عنه تمبس کمرې ته کوټې ته خلق ور د شهادت کمرې ته وردل نکیدل ادو او دریو کسانو په انفرادي جنازه کولا او دای په مراقبو کې تیرو محمد ابن سیرین رحم الله او امام طواف کولو او یو سړی ګرځېدو عام طواف کیا وی اللهم اغفر لي ولا اظن ان تغفر لي یو کس طواف کوي د الله د کور نګیر چا پیر ګرځي او غر حج کې پیزلس مقامات د دعا قبلی دوری یو چې د الله د کور نګرځي نو د طواف دوران کې دعاګانې قبلی نا کس وی اللہم اغفر لی اللہ بخن را لوکی ولا اظنو ان تغفر لی خدا می خیال و گمان ندگنی چی ما بماف کی دا سی دعا یو کس کولا نو محمد ابن سیرین رحم اللہ وردوی دا سی دعا خوما چانا ترو سند آوری دلی ار سڑے وی اللہ مومی بخی دا سی خسوک نوی جدا می پا خیال کی نرا دی چوبا می بخی نا کس ولوی تا دا دعا زما واوری دوی آو یوز بدر تا کیسا اوکم دا دول امام چو امی بخی خو خیال که می لره دی جمع بو بخی وی زما دا عثمان رضی اللہ عنو سرا عداوت و دشمنی وام قسم می خوڑلیو چی زیب پا سفیڑ وام دا غوی پا جوندن ما تا مکملا و نشوا رجی کل شهید شو خلق یو آزی و آزی ورطنن نماوی راشا مر نفس قسم پورا کا نو ایما لاس اچت کچھ راوا چھو نو ای لاس میں دے لرگی پشان اچ چھو داد عثمان رضی اللہ عنہ کرامت ہو نو ایما تے لاس اخیلو و ایما لاس اکتو دے لرگی پشان اچھو وی دا اغا وخنا در بہلے ور وحلے گرزم او آم اللہم اغفر لی ولا اظن ان تغفر لی الله بخن را لوکی او خیال کې من راضی چې ما غنته په معاف کې اے د صاحب او دشمن بسوک معاف کی دا الله د حبیب د برګرو دشمن دا غد معافی بس حالی زما عزت دا الله تاسو مخکې د حسن بصری رحمت الله علیه قول ما جمعه کې ویل او حسن رحم الله بوي وکذ تش پد غټولی او ډله کې وکم ټولی چې د الله د حبیب د جګر ټکړه حسین رضی الله نو شهید کړي او ما ته ویل شو چې جنت تلار شنو زب جنت لنتل چا ورته دا ولې وې ما ود الله د حبیب سره سترګې څنګه ملا ولې وې واه کمه ډلې چې زما د جګر ټکړه شهید کولا تم په دې ډله کې زب د شرم او د عار د وجنا جنت تب نوردن نکیدم د پدی ترتیب باندې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جنازه شو او قبر مبارکه دفن کړې شو حدیث صفات کې د مسند احمد کې راغلي صحابه اختلاف وکړي قبر کې قبر وکړي ابو بکر رضی الله عنه بار الله د حبیب ناوری دلی چې د الله د حبیب قبر بنی الا حیث یموت مگر کمزه کی چي وفات شي ودا کټل درستو کيو دي له کې ورته قبر مبارک او خني نو پدغه زه کی چې کمزه د الله د حبيب نو روح پرواز کړو نو دغه زه کی د نبي عليه الصلاه والسلام قبر مبارک جوړ شو او لحد پکې جوړ شو او پای کی جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام دا پای کی دفن شو پای کی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم پای کی دفن شو او دا عائشہ بی بی غفوب مو عائشہ بی رضی اللہ عنہ موطان امام مالک رحمت اللہ علیہ کی راغلی خوبی دی دلیو خوب دې دل او عائشه بيبي رضي الله تعالى عنها باز رحماني خوب نه اي هغه حقیقت لري رحماني خوبي هغه حقیقت لري او د خوب په تعبیر باز نور خلکم په نبی رسول الله او بيبي او صفيه رضي الله عنها دا د خیبر د سردار لوروا بدا الله حبیب چې کله را په نکاح واغست په دې مخ باندې یو تور چاپو د سپېړې بدا الله حبیب ورته دا سدينا ورته قربان تاسو د خیبر د حمله نه مخ کی او سورز ما د خاون جوړې کی سريخ او داو د زو خو وینم چې د یثرب د مدینه د سوار لسمې سپګمې روچته شو ازما په دې جولې کې ورزیدا د سوار لسمه سپګمې روچته شو او زما په دې جولې کې ارتاو شو نو وای ما خاوند ته خوب وې د یغرانه سپېړه وېستا چې ته خو د مدینې د سردار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح کول غواړې د باز خلق کافر وی خود خوب تعبیر یې سوي عائشه بی رضی الله عنها خوب لیدلې او دا الله حبیب او والد سے بلا جوندے رے چی دسوار لسمی او دریس پگمئی دی او نمبر پا نمبر زما پا دی حجرہ کی چکم دا الله د حبیب روز شریف ادا پا دی کرانی او بس دی زمکہ کی غیبی شوی دو چلا خوب روی نو والد سے برطوی بچے سبروں کا دی خوب وقت لاشتا ابو بکر رضی اللہ عنہ ورطا د جکل نبی علیہ السلام وفات شو او غی دفن شو نو ورتوی بچی دا پاغ دروس پګمو کې اول اس پګمای وا او دا د ټولو نه به تر وا زما سو کو ابو بکر صدیق رضی الله او درما اغا حضرت عمر فاروق رضی الله او د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم تا قبر مبارک او قدسته شو او غی د بوت پشپ دفن شول عائشه بیبی فرمای وای مونږ بیبیان په کور کې راځم د الله د حبیب جسد مبارک لا پروت مونږ ته په تسلی حاصلې دا وای تر دې چې د بوت شپ نیمه ثور رسیدا نو مونږ د بلچو او د آلات او आवाज واورید لکه قبر پټه او خار ورولې نو می سلامه فرمای مو ټول بی بیا نو جڑا شروع اپا مدینه کې دا سي جڑا بازي جڑا به اختیار شي بازي جڑا شي به اختیار شي او حضرت بلال رضی الله عنه چې په دغه غرض د وفات د دفن نفس لومبنه اذان کول د بت په سبا نو کله چې اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وانتهب اغم جڑا شورو کپ باغ دد اذان سر ټول مدینہ تا په جڑا شو بی بی فرمای ام سلمہ رضی اللہ عنہ وای مونږ ته داسې مصیبت په عمر کې نه تر رسې دین اپس قسم راځي دا مصیبت اثرات دین اپس کوم مصیبت امراضی دا هغه مصیبت اثرات ده دا پټول کی اولوی مصیبت دا مونږ تر رسیدلې او لوی مصیبت را رسیدلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا د عائشی بی بی په حجره مبارکه کې دفن شوه او د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم قبر مسنم سنا مسل کی د اوخذ کوټ دوی اوس ماشاءالله زموږ استاد صدا قبرونه داسې دی ګوره خدا داسې نه دی چې ګنده د قبر په منس کې به خوب جوړ کی نا د خپو د میت نراواله تر سره پوری دا قبر بد اوخذ کوب په شکل کی وی خبر باندې پویږي چې نه پویږي دا معنا نه ده چې په دې مد د قبر کې بد کوب شکل جوړ کی دا معنا د حدیث غلطه ده د خپل راواله د میت د سر پورې جسم را قبر ده نو دا بد اوخذ کوب په شان وی بل کوشش دا ده چې تمر لوی لوی خار په راجم کول پکاره چې یو لیش قبر وی بازی صحابه راغلی مور ته وی چې موږ ته د الله د حبیب قبر نو خیا نو بی بی ورته دروازه کولاو کا د الله د حبیب او د صحابه د دوارو شیخینو قبرونه او قتل دا لوګون ته د زمکه نو چتو اگر بازی خلکو په خواب دا واړو واړه کانی په دې قبر کې خل نو که پدې خار وسو کوړو واړه کانی کیږي دا درستی د قبر په خول په هر طریقه چې دا ناروا دي قبرونه په خول په شریعت کې نشته دا که تاسو وایي چې د والد او ضرور او رشتہ دار سره خېګړه کو چې داغه په قبر کې می پیسې لګې دا ناروا دي دا خیراتی ورکه ثواب ورته وبخ دا په مسجد او مدرسه په کوندو یتیمانانو باندې لګوا او د نبی علیہ الصلات والسلام قبر مبارک ما لګوري سری سری لکه ګور دی ګوتی سګوري دا دا وی قبر مبارک د ښکاری درته نو د نبی اسلام د خپل مبارک او سارا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د قبر سر مبارک لګي د ابو بکر رضی الله عنه د خپل سارا دا ابو بکر رضی الله عنه د خپل سارا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ دا قبر سر مبارک لگی ترتیب باندې پوښوي که پوښ نشي په دې ترتیب پروزه شریف کې قبرونه دي په دې ترتیب باندې قبرونه دي او دا یو لوی غم چې په امت مسلمه باندې راغله او دا د ربیع الاول میاشت وا او د پیر رضوا د زوال نفس جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام د دنیا نه رخصت شوه بخاری شریف کې راغلی انس رضی الله عنه وی چې شرالم نما فاطمه رضی الله عنها وی یا انس اتوا بد انفسکم ان تحسو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم التراب انس تاسو زړه دا خبره خوخوله چې دا الله په حبیب بخاری واچولې په دا الله حکم دا الله حکم دی چې الله ویلي چې بس دا دفن کړي او انس رضی الله عنه وی ما تا غورزم را یاد دا چې نبی کریم علیه السلام مدینه منوره ته راغی مدینی منوره سراغه او دا ارس ورسر روحان شول ارس اوپڑا کیدل او خلق بی انتها خوشان شول او یا غرزم را لیاد دا چه دا دوار جهان و سردار دا نمگری دنیا ندار فلما کانا الیوم الذی مات فی ازلم منها کل شیئر هر شی تیار تیار شو وای قسم دې مونږ لا د قبر مبارکه د خاورونو لا سندلی نو چې زمونږ هغه حال نو کم حال چې مود الله حبیب تکتل او هغه حال نو لکه د وحی سلسله کټ شو د وحی سلسله کټ شو او مه ایمان ماته سمخ کې ویل الله حبیب ته سوم زرا له په ور کړی چې ته بیا دی بھائی ماشاءالله بازي کسان تکړه یا او جوګه بازي پکې د الله حبیب ته سلور زنا نو په ور کړی خپل مور بي بي او مه ایمان دا د الله د حبیب د بلار وی زپاته وا دیب سو کو بھائی سویبا او بل حلیمه سعدیا د سلور زنانو جناب نبی کریم علیہ السلام ته پیو د ام ایمن ملاقات سبا نبی علیہ السلام له نا ابو بکر رضی الله عنه چې خلیفہ شو نو عمر رضی الله عنه ته وی راځه چې ملاقات له لاړ شو لکه الله حبیب چې بدلو او دا هغه غو طریقې ژوندې کو نو چې لاړ دا په جنا شو نئی ورتنی چولی جاڑی تا لپا تلیشی چیز اللہ حبیب خود دنیا دا غمونو نا خوشحالو للاڑو اللہ وی ولل آخرتو خیر لکا من الاولا نابی بی ورتوائی وی ما تا پتا دا چیز اللہ حبیب بوفات کے دو ولیکنی انما ابکی علی الوحی اللذی رفعانا جڑا پا دی نگا دی چیز اللہ حبیب وفات جڑا پا دی را دی وحی سلسله کټ شو او مطلب یو درد او پریشانی رااله دبره نبی جی السلام پیغام راړو چې خفقه گئی ما الله او اجتماع دا حکم دی یو تکلیف وراغه ود الله حبیب د وحی په انتظار بشو او دا غو مشکل حل بد بر نه راغه وی جڑا پدی راضی جڑا پدی راضی چې د اسمان ناغ نوی نوی خبرونه براتل داغه سلسله نن بند شو الله دې موږ او تاسو له توفیق راکې چې موږ د خپل حبیب د نقش قدم په روان شو او زمای عزت مندو ټولنا لوی اهم خبره دا ده چې په خپل حبیب باندې ډېر ډېر درود وایي او خاص کر د جمعې پښوا او د جمعې په ورځ باندې درود ډېر لوی ثواب دی جمعه پښپا او جمعه پرز باندې د درود شوې شوې ولو سکه ډېر اهتمام کوي خپل بچیم دې تفکر من کوي هغه وخت یو کس راغله او موږ سره دلته په رمضان شریف کې بعضي طلبه او طالبات مو ناغوي د رمضان د جمعه پښپا زموږ په کور کې د ټولو نارینه او زنانو مقابله دود کې دو نمخ کې مخ کې وسوک لزره پیری او سوک شل زره پیری درود شریف وایي تاسو موږ نن د جمعه راز د ماخام د نور پریوتو سر شروع شوی او نن د نور پریوتو سر به ختمیږي پدې کې د درود شریف ډېر اهتمام کوي په خبره کنه ډېر ډېر درود شریف وای په جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې د جمعې د ورځې خاص اهتمام کوي دا مدینه منوره خاص مدینه منوره را داغه کې چې څوک کوسیږي اغه یې ته لکه موږ او تاسو له رنګونو راضي په موبایل کې فلانه غانا کاور نو دا چل بو کې او دا چل بو کې دلته د جمی پښپاو د جمی پرس په موبایل باندې د دې آیات بار بار راځي چې ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما الله و اذا زما ملائک په خپل پیغمبر درود وایو ایمان و علاو تاسو زما په حبیب درود یو ګره درود شریف څنګه عبادت ته موږ مونږ او تاسو کوو خو الله نه کوي سمو خیال لې روزه مونږ نیسو خو الله روزي نه نیسي الله د روزو نه بنس خو درود سمو اولل په خپل پیغمبر وای درود شریف مسلمانانو وای او دا ملائکم وای او حدیث کې راغلی پرز د قیامت د الله د حبیب سره بټولو نزیات نږدې شو کی چې څوک ډېر درود شریف وای الله دې موږ او تاسو له توفیق راکړي د ډېر زیات درود شریف ویلو. ابو سفیان ابن الحارث د نبی رسول اسلام د تر زویو ابو سفیان ابن الحارث د نبی رسول اسلام سو د تر زویو دا شاعر مو د الله د حبیب او مزول مو عطا سو تمخ کې دا غي په مناقب کې تیر دي چې د سخت دشمنی وکړي وو بیا درست ایمان وروړه خدای الله حبیب ډېر خفاو بیا په غزوه حنین کې دا څه کارنامه کړی چې غټول خفقانون د الله د حبیب د سره نه وتی د دې په مکه مکرمه کې چې خبر ورته ورسید ناغه د الله د حبیب بارک او قصیده ویلې او ای ارقص فبات لیلی لا یزولو وليل اخ المصيبه فيه دون واسعدني البكاء وذاك فيما اصيب المسلمون به قليل لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبريل نبي كان يجل الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول ويهدينا فلا نخشى ضلالا علينا والرسول لنا دليل أفاتم إن جزعت فذاك عذر وإن لم تجزعي ذاك السبيل فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول وإذا من مصيبت دير لويشو آغا مازيگر كدا خبر رو رسيدو شي رحمة للعالمين الله د دنيا نرخصت كو ويبس آغا وحيد الله سنة لعرا ساربم جبريل راتلو عليه السلام وما خامبم راتلو او دا الله پیغمبر کو مختص شک براغه نظر به په خپل بیان غ شک زمون لری کو موږ د گمراهی دا دوی ری دنا زک پیغمبر را تدلیلو وی فاطمه کته فریاد کې رضی الله عنها نو دادر لو زر دے او کنه کې اون دا د مالک او خالق لار د چ پټولو په فنا راضی استاد بابا جی قبر دا د ټول قبرونو سردار قبر دی او په دې کې د ټول عالمینو سردار آرام فرمای الله اعظم فزنو کې د خپل حبیب مینا او محبت واچه یا الله استاد حبیب صحیح مینا او محبت زمون فزنو کې واچه الہ العالمین دا غي شفاعت زمون د ټول نصیب کې الله دا غي د مبارک لاسو د حوض کوثر او زمون نصیب کې الله دا غوی دیدار او زیارت مونږ ټول ته په خوب کې نصیب کې الٰه العالمین الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زموږ سازانو ټول مردگانو والدینو ته بڑو ژوند ټول ته واړه او لوی ګناه د معاف کې الٰه العالمین د دنیا په ګډ ګډ کې امت د کوم پریشانو مصیبتونو سره مخ لري یا الله تفخلو بندگانو او د خپل حبیب د امت په حال باندې ورخلي د تمام عالم اسلام د مسلمانانو حاجتونه دینی او دنیوي الله په خپل رحم او کرم باندې برابر کړي او حاجتونه پوره کړي رچا په کورونو او سپتالونو کې بیماران دي الله شفای کامل او لور کړي د چا په منځ کې دشمنی دی الله په محبت او دوستۍ بدلې کې الله د چا بچی نشته نه کومه صالح بچی ورکی او چې د چا بچی د مور او پلار د سترګو یخواله جوړ یا الله باندې مرګور دعا د پاره ویلي او دې ټول سپین غیرو صابر لګانو درته لاس وړولي الله د دوی زموږ د ټول امت غایبین او حاضرینو حاجتونه دینی او دنیوي په خپل رحم او کرم برابر او ټول پریشانای ختمې الله زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو باندې او رحمې هي د امن او امان د سکون زندگی مونږ ټول ترا نصیب کې د هر امتی د وینو د مال جان او د حیا حفاظت وکې او الله مونږ سره زموږ د اعمال او معامله پکې د رحم کرم معامله او دعا غواړی یا الله زموږ اعمال ته مغورې زموږ جولای خالدی د خیر نه او تا د خپل حبیب په جبه واده کړي چې زه د چاله خالی نه پرېزم یا الله په مونږ د خیر به قدر ضرورت باران راوړي الله په خیر به قدر ضرورت باران راوړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار مدعوات.